اگر طبیعت کے موافق نہ ہونا ہو تو نمو سب ہے نہیں کسی بھی, اگر ہوتا تو ان تین چیزوں میں ہوتا, جب ان چیزوں تین چیزوں میں نہیں ہے کسی میں ہے. اگر نحوست کے معنی طبیعت کے موافق نہ ہو نہ ہو, طبیعت کے موافق نہیں ہوا تو ہو سکتا ہے, طبیعت کے موافق نہ ہو آپ کو شادی کیا ہے طبیعت نہیں, وہاں خریدتا ہے دیہات نہیں, گھر خریدا ہے پڑوسی خراب ہے تو ہم کا کرتا مزفر ہوتا سنا یہ تو سبر کو حال کر আর হাদিস করলে গতি বলি না এরকম থাকার তো লাভ হলো আবরাহ কথা অর্থ করছে না قریب جب ہوئے ہم نے کہا یا رسول اللہ میرا شادی میرا میرے شادی کا زمانہ قریب ہے میرا شادی کا زمانہ قریب ہے اس نے کہا بارہ پندرہ ورس کا اس نے کہا تم نے شادی کیا تم کو میں نے کہا نام تھا بڑا ابھی ابھی روم صحیح نہیں اس نے کہا تم نے باقاعدہ تو شادی کیا گیا جس کو شادی کیا وہ باقاعدہ ہے یا صحیح ہے تم کو میں نے کہا بات صحیح نہیں باکرا کو شادی نہیں کی ہاں ساتھ وہ عورت جس کا شوہر غائب ہے حدیث استعمال کر لے, مرتبہ علی شاہد الاسلام کو اچھا تنویر حسین احمداد اللہ سرور عالم شانت الحق حسین عدنان محمد ابن عبد البتین العامی روحرامی شاکمدر انیس الرحمان اچھا نظم الساطب یاس الدین حسن حجت اللہ ابو بکر صدیق توحید الاسلام اکرم حسین فرید شیخ فرید এতদিন পরে ব্যাস করলে হইব আব্দুল সামাদ আব্দুল্লাহ লাব্বাইক আব্দুর রহমান লাব্বাইক মাহদি হাসান আব্দুল আব্বাল আহমদ হোসেন আমানুল্লাহ সাইদুজ্জামান রাসেল আহমদ রাসেল নাই খালিদ সাহেবুল্লাহ মোরুল্লাহ হাবিবুল্লাহ আব্দুর রহমান আলম সুদান করিম মোশারফ হোসেন আবুল হাসান কামাল হোসেন নিজাম রহমান নাজমুসার নাজমুল ইসলাম ও আটটা রসিদ করো ওই আচ্ছা আচ্ছা کہا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ترى تو نہیں دیکھے گا اے مخاطب خطب مخاطب کو بنا ہے للمتحابین للمتحابین جو آپ سے دو محبت کرنے والا کی طرح مثل نکاح ہے نکاح کے معنی کیا کے معنی ماں کا جی تو بھی محبت محبت محبت محبت ماں تجید بھی محبت مشکل نکاح ہے اے مخاطب تو نہیں دیتے گا اس چیز کو جس کی دنیا سے محبت زائد ہو دو محبت کرنے والوں کے گھر دو محبت کرنے والوں کے گھر نہیں دیتے گا تو نکاح کے معنی کسی چیز کو جو محبت کو زیادہ کرے تو نہیں دیکھے گا نکاح کے معنی جو محبت کرنے والوں کی محبت کو زیادہ کرنے والی کسی چیز کو جو جب محبت کرے یہ محبت کرنے والا کون جنس کی تمہیں دیکھتے ہیں نکاح محبت نکاح بچی محبت تو نہیں دیکھے گا جو محبت کرنے والے کو نکاح کو زیادہ کرنے والی کوئی چیز نکاح دیکھا এই মহাব্বত বাড়ায় দেওয়ার কোন জিনিস তুমি ফেলবে না, বিজয়ের মতো বিজয় হয়ে বাড়াই দিবে, বিজয় ছাড়া অন্য জিনিস দিবে আর বাড়াই দিবে না। তো নেই দেখে গা দো মহাব্বত করলে বাড়া কি মহাব্বত তো জাদা করলে বাড়া নেকা কি তাই কম জানা সিন পড়ো। من أراد أن يقول الله قادر المقادر فليتزوج الحرارية. قال أنس حدث أنس رواية أنه قال أنس كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمانا ہے من أراد أن يلقي الله طاهرا مطهرا. جو شخص ارادہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے پاک صاف ملاقات کرے, کرنے کے بعد سب کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا ہوگا, تو اللہ تعالیٰ سے پاک صاف جو ارادہ کرے ملاقات کرنے کا خالی آتا جب مرضی نے ہاتھ جاؤ جب لیکن کھڑا آیا بس اس کو چاہیے کہ آزاد کو شادی کرے, خالی آتا جب بس اس کو چاہیے آزاد اور اس کو شادی کرے. من ارادہ, ارادہ کون سی کیا طاهرًا مطهرًا فاقصر طاهرًا مطهرًا فاقصر طاهرًا مطهرًا كيف يصير كلمه خالص يلقبل خالص حتى كي يلقبل يلقبل ترجمه كي يلقبل فايت كي يلقى من اراد ان يلقى الله هو ملاقات کرے جس حال میں وہ پاک صاف ہو مطهرًا آزاد عورت شادی کرنے سے اس کی دین کے کاموں میں مدد ہوگی, وہ پاک صاف ہے تم ہی پاک صاف ہو, تمہارے اگر پہلے تم پاک ہو لیکن کسی ناپاک کو تم نے شادی کیا ہے تمہارے طبیعت کا اندر وہ ناپاکی سیلاب کرے گی, تم بھی کسی وقت گندا ہو جاؤ گے, کیونکہ آزاد جو عورت ہے وہ پاک صاف رہنا چاہتا ہے, اپنی عزت کو خراب نہیں کرتا, تو عزت کو عزت کے ساتھ رہنا چاہیے اور آزاد عورت کو شادی کرے, باندیوں کو شادی نہ کرے, باندی سب کے ساتھ جاتا ہے, کبھی اس کا ہے کبھی اس کا ہے, اس کا کوئی ٹھکانا نہیں ابھی مانا وعن ابي امامه رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يقول ما استفاد بالمؤمن ما استفاد مؤمن بعد تقوى الله خيرا له من زوج صالحه إذ أمرها أطاعته وإن نذرها إليها سرته وإن أقسم عليها أبرته وَإِنْ غَابَ عَنْهَا مَسَحَتْهُ فِي مَالِهِ فِي نَفْسِهِ وَمَالِهِ تَعْهُ إِذْ وَمَاجَ عَلَى حَادِثَ سَرَى سَتَى امرات صالحات اکنے تین جام سبت بند ایک تین سبت دی میلو پر حد جاسے ہی میلو پر امرات صالحات ہم ابھی مماما ابھی مماما سے روایت ہیں ابھی مماما کس سے روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہو یقولو کہتے ہیں مستفادہ حاصل نہیں کیا مستفادہ حاصل نہیں کیا المومن ایماندار آدمی اور ایماندار بکتی دعوان ہوتے کھرے نہیں فاقہ تقوی اللہ ہے اللہ تعالیٰ کے تقوی کے بعد خیرن کسی بیتر کام کا جو اس کے لئے ہو من جوزت صالحہ نیکار عورت سے نیکار عورت سے لوگ سب سے بشی کا جنہ بکر ہو ان نیکار آتی کون ہے ان امرہا اطاعت نیکار عورت وہ ہے اگر شوہر اس کو حکم کرے اطاعت تو اس کی اطاعت کرتا ہے وَإِن نَظَرَ إِلَيْهَا اور شوہر اس کی طرف نظر کرتا ہے سب وقت تو اس کو خوش کر دیتا ہے وَإِن أَقْسَمَ عَلَيْهَا اور اس کے نام پر اور شوہر قسم کھائے ابر وقت تو عورت اس شوہر کو سچ کر کے دکھاتا ہے وَإِن غَابَ عَنْهَا اگر وہ شوہر عورت سے غائب ہو جائے نَصَحَتْهُ فِي مَالِهَا نَفْسِهَا مَالِهَا تو خیر کا ہی کرتی ہے شوہر کے اپنے جان میں اور شوہر کے مال میں تو ابن ماجہ کا اب حضرت احادیث صلاح تین حدیث کو ابن ماجہ نے بیان کیا ہے عن ابی امامہ ابی امامہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی اگر فلوگ اور شروع کس پر کون کسی بھائی کو جاری مدرائے سے ہاں جاری مدرائے صلی اللہ علیہ وسلم انہو یقول مستفادہ استفادہ کون سی گیا محمود بعد تقوى الله تقوى إليكم تفاول المال تفاول المال تفاول تقوى قلب تقوى أفضل فاكتر لبزي بطول بچنا اصل فاکتر ہوتے ہیں بچنا تقوی بچنا باسی تھکا فرز کرا یہ بچنا جگتے تھا گئے لینا باسی تھکا تار مجھے کنا انہیں نہ آشا انہیں کے گئے باسی تھکا آت تقوی اللہ دیگی دکھا نشوت ہے تو جارنا اللہ دیگی نشوت ہے گئے تارو تا جارنا تقوی اللہ اللہ کو ڈر کے چلتا ہے اللہ کے بھائی برا سر اللہ کے بھائی برا سر ایک تو نمن کرو گے کہ بعد تقوی اللہ ارتکاب الاوامر اب تقوی ہی ہے ارتکاب الاوامر ارتکاب الاوامر بجر جیتے حکم سے سمجھتے حکم بڑی جوان اشتقابل عوامر عوامر اللہ تعالیٰ دے حکم پر سے یہ سب حکم گلا سے پورا کر ایک تا حکم ہو بات دینا بعد اشتقابل عوامر یہ اشتنابی نماز آوازے اجتناب النوازل، اجتناب الاوامر، اجتناب الجوازر، جوازر جبلا نشد کرا ہوئی چھے جبلا تکی باقی جائے گی، اجتناب نے فرض کرنا اور اجتناب فرض کرنا، تو جو بکتی نے کی اللہ حکم پورا پوری مانے اللہ ذکر نشد کرتے اٹھو جاتے کے مانے ارے مرتا کی جائے خیران لہو، خیران اے استفادہ کے مطلبی ہے، استفادہ کے مطلبی ہے، خیران لہو، خیران موصول لہو سیون من جوزت صالحہ، جوزت صالحہ موصول سیون مطالب ان امرنا، امر کون سی کیا؟ کون باب ہے؟ فَإِنْ نَظَرَ إِلَيْهَا، نَظَرَ إِلَيْهَا إِلَى كَوْنِ زَمِينٍ مَجْرَى مُتَّصِلٍ سَرَّتْهُ، سَرَّتْهُ إِلَى كَوْنِ بَابٍ نَصْرَيْنِ مَصْرَيْنِ نَصْرَيْنِ ذُو زَمِينٍ فَإِنْ أَقْتَمَ عَلَيْهَا، عَلَيْهَا إِلَى مَجْرَى أَبَرَّتْهُ إِلَى أَبَرَّتْهُ كَوْنِ بَابٍ إِفْعَال، إِفْعَال ابو ماما سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مستفاد حاصل نہیں کیا ہے، مستفاد حاصل، مستفاد حاصل نہیں کیا ہے، ایماندار شخص، ایماندار شخص نے حاصل نہیں کیا ہے، تک اللہ تعالیٰ کے تباہ کے بعد، یعنی اللہ تعالیٰ نے جس کام کو کرنے کے لیے کیا ہے سب کرتا ہے، اللہ کام جس سال سے منع کیا ہے سب سے وہ بھاگ رکھتا ہے، رقب بھرے خیر اللہ ہو اپنے لیے کوئی بھلائی، جس جن کو بھلائی بھرے نہیں، من جوزت صالحہ نیکار بیوی سے، نیکار جو کہ بیوی ہے یہ جو سب سے بھل، نیکار بیوی نہ بھلے بھل بھل بھل، نیکار بیوی بھلے چا ان ہمارا اطاعت، اگر پاپر اس کو حکم کرے تو اس کی اطاعت کرتا ہے، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، الذين كي شابع بدكر ہے پر بدستی میلو کے حکم پر اتنے اطاعت کرنا، اور اللہ تعالی حکومت کو کی بولے تو اطاعت کرنا، ان اطاعت تو اطاعت اگر حکم پر شابع اطاعت کرتی ہے، وَإِن نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ، اگر شوہر اس کی طرف دیکھتا ہے اس کو خوش کر دیتا ہے، شاہد بھی تبدیلی نظر کرے تاکہ خوشی کرے دے، ایک بار شہرت دی کے سمجھ دی کے دیتے شہر سمجھ تک دیکھے خوشی ہے دے، دل میں دے جیسے وقت تھا کہ شہر کا چھوٹا تھا، وَإِنْ أَقْتَمَ عَلَيْهَا أَبَرَّتْهُ، اگر شوہر اس وقت پسند کرے تو شوہر کو سچا کر کے دیکھے دکھاتی ہے، স্বামীর নামে যদি স্বামী যদি তার নামে কসম খায় তো তারে সত্যি যে আমি বলছি তুমি এক মাস পর্যন্ত তোমার বাবার রাজ্যে থাকবে না আমার ঘরে থাকবে এই ঠিক মতো থাকে, আগার উসকে নাম পর কসম খাতা হয় তো উসকো সচ্চা করকে দেখা দি হয় ওই গাবান হা আগার সাহার উসসে গায়েব হো জাতা হয় তো ভ্রমণ মে জাতা হয় হজ মে জাতা হয় نصحته في نفسها ومالها، تو خیر خواہی کرتی ہے وہ عورت اپنے جان میں، نج جان کے ان پر بتائیں، اور مال ہو سوال کے مال میں سوال جی مان تک دیا ویسے یہ مال خوب ہے بدن کرے کہا وہ ابن ماجہ، ابن ماجہ نے روایت کیا ہے کہ وہاں حدیث کو آن آن سے بڑھ وعن انس رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين فليتق الله في نصف الباقي. قال حضرت انس کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے اذا تزوج العبد، جب بندہ شادی کر لیتا ہے، عبدوں نے بندہ استقمل دین، تو دین کو اس نے مکمل کر لیا ہے، کامل کر لیا ہے، آدھا دین کو، آدھا دین اس نے کر لیا ہے، فلی اتق اللہ فی نفسہ باقی، بس وہ پرہیز کرے اللہ تعالیٰ سے باقی حصہ میں، باقی نصف ادا کرنے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرے. اور آسم حضرت عرب سے روایت ہے وہ کہتے ہیں قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم نے فرمایا ہے اذا تزوج العبد، جب بندہ شادی کر لیا ہے، فقط استكمل الدين، استكمل الدين، تو مکمل کر لیا ہے دین کے آدھا کو، فليتق الله من نصف الباقي، تب چاہیے کہ وہ اللہ سے پرہیز کرے باقی نصف میں. نصف مکمل کر لیا ہے یہ مبالغہ ختم فرمایا ہے آدمی خرابی، آدمی کی خرابی دو چیز سے آتی ہے، ایک فرض کی وجہ سے اور دوسرا بدن کی وجہ سے، پیٹ کی وجہ سے اور شرمگاہ کی وجہ سے. تو شادی کر لیا شرمگاہ بھی نکل تو برا ہو گیا، دوسرا ہے کھانے پینے کا، اس کے اندر تمہیں آئے کام کرو مسٹر دین دیکھیں. مبالغہ و ترغیب بھی نکاح کے لیے فرمایا ہے، مبالغہ و ترغیب کی نکاح کے لیے فرمایا ہے. مبالغہ و ترغیب کی نکاح کے لیے فرمایا ہے یہ اصل فساد دو ہیں، یہ تو اصل فساد دو ہیں، وطن و فرض، وطن میں سے فرض میں نشان تھا تمام کی حدیث میں یز من لی، میں یز من لی، میں یز من لی ما بین لحیی ہے، ما بین لحیی ہے اور رجلی ہے، ازمن لہ الجنہ، اصل فساد گلو دھیرے دھیرے سیٹل مجھے آپ سرم گا مجھے اجزا سے مینیت مان لی، کون ہے ذمہ دار ہوگا لی میرے لیے، ماں بہنا رہی ہے اس کو، دونوں جبڑا کے درمیان کی چیز کو اثر بھوک اور رک گئی ہے، آپ دونوں پاؤں کے درمیان کی چیز کو یہ نکام کا آپ کام نہ ہو جاننا، میں اس کے لیے جنت کی ذمہ دار ہوگا ہوں. حضر بڑے جنہیں کی دونوں جابڑا ارتھات مکر ذمہ دار ہوتے بڑے، آپ شرمگار ذمہ دار ہوتے بڑے، ہوتے بڑے ہمیں تار جنہیں جانات ذمہ دار ایک جب نصف الباق اور آیتہ پر عائشہ سے روایت ہے، قالت عائشہ نے فرمایا ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے برکت میں سب سے بڑی نکاح کون ہے ایسر مورتن محنت میں جو آسان ہو جس کا خرچہ آسان ہو ایسر ہو ایسر زیادہ آسان ہو مورتن جس کا خرچہ چار خرچہ بہت سہس نیٹورک سیدھا کرتا ہے ایئر پڑے نیا بجلی زندگی کو سیدھا کرتا ہے سرکاری ایک بار بھیجا ہو جائے بس ہو جاتا انا عائشہ حضرت عائشہ سے روایت ہے قال انہوں نے کہا قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان اعظم النماہ برکتن برکتن کی سے سب سے بڑی برکت والی نے کہا ایسا رہو مونتن جس کا خرچہ جس کی محنت آسان ہو سب سے آسان ہو ایسا رہو زیادہ آسان ہو مونتن خرچہ اور محنت باب البیاقی کی طرح ایمان باب النظر الى المکتوبات مکتوبہ کی طرف نظر مکتوبہ اس عورت جس کو پیغام دی گئی ہے بیان عورات اور عورات کو سفروں کو بیان کرنا باب النظر الى المکتوبات مکتوبہ یہ فتحہ سے ہے فتحہ نصرہ شادی کا پیغام دینا معتمد علیہا معتمد علیہا عورت سے خبر لینا بہتر ہے معتمد علیہا عورت سے خبر لینا بہتر ہے تمہیں دیوار کا سبزیجا کرے دکھ جا আর ওইখানে কোন লোককে তুমি জিজ্ঞাসা করলে কি আছে তুমি বলো সত্য সত্য বলবা তো যদি কোনো আয়োগ থাকে তাহলে সত্য বলে দিলে এটা কোনো হতো না সব হতো